dintr-o pătură superioară și o să continue de asemenea să primească dintr-o pătură economică superioară și să continue să primească suport financiar de la familie și de la rețeaua lor și cât timp sunt acolo. Adică o să le plătească oamenii pentru că își permit, dacă își permit biletul pentru Marte, o să își permită și să plătească pentru tot felul de chestii, de tehnologie de care se va dovedi că au nevoie odată ce au ajuns acolo și de care nu știau înainte și pentru tot felul de alte chestii. Și după aia ori să volumul de muncă o să crească tot mai mult pe măsură ce crește colonia, biletele ori să se ieftinească și o să-și aducă muncitori sezonieri săraci de pe pământ? Sau care este ideea? Nu înțeleg. Și dacă asta este ideea, de ce vrem să reproducem modelul ăsta care, despre care știm că creează inegalități, sărăcie, nefericire și în general a distrus planeta asta până la punctul în care The Musk Crowd se gândește cum mai bine ne mutăm pe Marte. Pentru că suntem niște lăcuste. Nu suntem lăcuste. Biologic vorbind, nu suntem lăcuste. Suntem lăcuste sau homari, suntem niște homari. Suntem homari, da. Nu ne putem evita soarta de homari, să fim homari. Eu aș propune ca dacă Musk face prima colonie pe Marte, să pornim un program național să facem o explozie nucleară pe Marte în așa fel încât planeta să iasă de pe orbită și să călătorească prin spațiu, ca în serialul ăla, în 1990. Da, care este absolut grozav. Știi că una dintre propunerile de terraformare a planetei Marte e să faci niște explozii nucleare la poli pentru a topi calotele glaciare. Aoleu, dar asta înseamnă și arme nucleare, like, explozii nucleare în mâinile companiilor private? Asta e una dintre barierele alea din armare nucleară pe care sperăm să nu o depășim niciodată, pe care experții în securitate, la care experții în securitate speră să nu ajungem niciodată? Trebuie să dereglementăm piața, trebuie să facem un serviciu de uraniu disruptiv pentru bombe nucleare. Aia. Asta voiam să aud, disruptiv. Venture capital pentru un startup de bogății de uraniu, anyone? Hai să facem o sinteză a ce am discutat până acum sau ajungem la niște concluzii și după ce o să facem un punct de vedere pe care o să emitem un punct de vedere care o să fie cât de cât nuanțat și din punctul nostru de vedere bine argumentat să vină cineva și să spună că herder, nu vă place tehnologia și știința, bie! Păi, un punct de... Deci, ce concluzie am tras până acum? Că Elon Musk este... O zi Muzeu de aur și un totem de carne. Icar, Prâslea, Harapar, Prâslea, Heracle, Danila Preperac, străbunicul meu. Exact, Elon Musk e străbunicul tău. Ce mai zis că este? Nu știm dacă este Icar sau... Un pic din ambele, că noi mâncăm ficații Prometeu. Și el își aruncă singur rachetele în aer. Adevăr e că am ajuns oricum cu toții de mult la concluzia că noi nu facem altceva decât să urăm tot ce e bun. Eu rezist aceste concluzii. Nu mă ascultă nimeni. Atunci sunt concluziile pe care le-am tras eu. Concluzia mea... Dacă tot sunt aici așezat pe genunchiul lui Vlad cu mâna lui îndesată ferm în rectul meu, pot să vă spun... Pot să vă spun că eu chiar sunt împotriva tehnologiei și abia aștept să-mi deschid un bar anarho-primitivist în Bucegi, unde n-o să fiu decât eu cu urșii carpatini, cei 50 de lupi care mai există în Europa și echipa Wild Carpathia. Și nu uita de mine și mâna mea. Aia vine fără... Na, eu oricum fără asta nu există, adică mă bagi într-o valiză când terminăm emisiunea. Da, deci concluziile mele sunt că e mișto să mergem pe Marte, deși este o problemă deschisă cine este acest noi din mergem și că mi se pare că ar trebui să vorbim mult mai mult despre asta și ar trebui să vorbim mult mai mult despre asta în contextul SpaceX și ar trebui să vorbim despre care sunt actorii implicați, care sunt mizele și cum vă faci diferența între un vanity project al lui Musk de care până la urmă nu depinde decât renumele lui și viața lui privată și posibilitatea lui de a fi făcut statuie și un proiect comun al omenirii prin care să ne salvăm. Al doilea punct despre care trebuie să vorbim este de ce vrem să ne salvăm mutul de la Marte, ce fel de salvare este mutul de pe Marte, ce fel de salvare este asta, ce chestii sperăm că vor fi realizabile pe Marte care nu sunt realizabile pe Pământ și în ce fel putem să balansăm salvarea prin continuitate, prin păstrarea unor chestii pe Marte și salvarea prin pur și simplu nedeteriorarea Pământului. Și un alt aspect pe care trebuie să discutăm mai mult și să nu cădem în capcana entuziasmului pentru explorarea spațială este ce fel de colonie vrem să avem pe Marte, când vom avea colonie pe Marte și ce înseamnă pentru viitorul coloniei felul în care e finanțat SpaceX, felul în care e perceput SpaceX în media și felul în care e și relația lui SpaceX cu agențiile guvernamentale și cu publicul larg și cu guvernele altor țări și toate chestiile astea nu sunt suficient de mult adresate momentan în presă și în discursul pro SpaceX și asta este foarte, foarte, foarte enervant și nu suntem niște grinci care urăsc tehnologia, știința și... Adică tu poți să dai ca apel la autoritate chiar. Da, adică eu nu urăsc știința și tehnologia. Dovadă fiind faptul că încerc să-mi construiesc o carieră în tehnologii cuantice, dar... Da, între a urâ tehnologia și tot ce implică ea, care este o poziție pe care cred sincer că nu o are absolut nimeni pe lume și este un om de paie pe care îl incendiază mulțimea științifică când nu are la ce altceva să-și încălzească mâinile, între poziția asta, care probabil nu există, și poziția în care pupăm în cur toate inițiativele heirupiste de a reproduce narațiuni oarecum incoerente despre salvarea speciei umane, există un spectru foarte, foarte, foarte larg în care putem să ne plasăm pe o poziție care este sceptică față de Tesla, față de SpaceX și nu este sceptică față de spațiul cosmic. Marile probleme pe care aparent le rezolvă Musk în diferitele lui proiecte sunt de fapt probleme politice, proiecte de voință politică și nu probleme tehnologice. Multe dintre tehnologiile pe care le dezvoltă el ar fi putut fi dezvoltate sau dacă n-ar fi fost dezvoltate mai devreme, oricum ar fi fost mult mai accesibile azi. Dacă ar fi fost acea voință, s-ar fi continuat acea voință politică de-a lungul secolului trecut, din 60-70 încolo. Succesul multor dintre enterprise-urile lui stă în... Este mai mult condiționat de lumea politică și de ideologia neoliberală a parteneriatelor public-privat și a ideii că statul trebuie să se restrângă din domenii, creând niște interfețe la care să se lege diferite companii private. Și dacă nu ar fi fost Musk, ar fi fost altcineva care să facă chestiile astea, pentru că este un moment istoric în care mari căpușari, gen Lockheed Martin, încep să clatine. Deci dacă n-ar fi fost vorba de Musk, ar fi fost vorba de altcineva care să facă chestiile astea, poate nu le-ar fi făcut mai bine. Musk într-adevăr este un exemplu de miliardar care face niște chestii ok pe hârtie, dar faptul că el este singurul miliardar care face chestii din astea ok pe hârtie, nu e musai meritul lui, nu trebuie să lăudăm pentru chestia asta, ci trebuie să ne pună, să ne facă să ne gândim de ce ceilalți miliardari nu fac chestiile astea, de ce ceilalți miliardari nu investesc în tehnologii regenerabile, în explorarea spațiului cosmic, în tot felul de chestii de genul ăsta, ci investesc în Bitcoin sau în căcaturi de startup-uri care nu fac nimic. Și trebuie să ne gândim de ce sistemul economic în care trăim permite existența oamenilor ăstora care mulți dintre ei îs dereglați mental de banii la care au acces. Și de ce sistemul permite acumularea de avere în mâinile la câteva sute de oameni, în loc să investească cumva public, democratic, astfel încât cu toții să avem o voce asupra felului în care construim viitorul și în care o să arate viitorul. Da, cred că putem să oprim înregistrarea. Nu, stai, zice spa, stați puțin, hai să... La revedere! Asta a fost Dezarticast despre Elon Musk și SpaceX. La revedere, ne auzim data viitoare. Până atunci, dați like, subscribe la contul nostru de YouTube și dați-ne bani pe Patreon. Yay! Pa! Yay! Știi cine ești și te iubesc mult de tot. O seară plăcută!